الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم دين مكي سورة تین بیان شو تاغی کے مسئلہ دا توحید بیان شو اس پدی سورہ علق کے بیان دا علم دا توحید کی گی چدا اللہ دا وحدانیت دا علم با کم زیز دا کی گی دا غی بیان کئی حکم کئی چی قرآن دا قرآن کوئے قرآن باندی زان پوئے کئی نتاس باپ وحدانیت دا اللہ تعالی باندی پوئے شوئے چ اللہ تعالی پر ذات او پر صفات مختصو کی یکتا دے او دوسرا پدی کے سوک شریک نشتا غرض دا چ مختی صورت کی دا توحید بیان شو او پدی صورت کی علم دا توحید دا پارا حکم پر قرآن دا قرآن کی جی چ تاسو قرآن مجید لولے دارنگی دا دین مختی صورت کی دا انسانانو پر جزا کی ذکر او دارنگی جزا دوار بیان شوا چکم کسان اغی نافرمانان دا اللہ تعالی بھی نافرمانی کئینو اللہ تعالی اغی کم عمر تبوزی او دا اغی دا عمر دا ذلت و دا رسوائی بھی او کم کسان چی مومنان دی اللہ تبارک و تعالی اغی لسمر سوابونو رکی نمخ کی صورت کی دے انسانانو پا جزا کے فرق بیان شوا چی مومن اللہ تعالی دا بدلی ورکی تاسویلی داس نعمتون اللہ تعالیٰ ورکی چگہ بے انتہا دی نو پدی صورت کی دا غی دا آمال و فرق بیانی چا مومنان کم کسما آمال کئی او کافران کم کسما آمال کئی دا دوار و آمال کے فرق بیانی شای نزول دے صورت واضح دے چا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعالیٰ تاج دا نبوت پسر کرنو نو دی بعد رمضان پر نیاش کی جبل نور کی او غار دے اغیت غار حرا وئی دو سورجو دو پاربا نبی اسلام لالو پائی کی دو عبادت کو او زان سر بے دو خللو سکلو سامان یوڑو نپدغ مدکی با کل کلا واپس کور ترالن دو کور دو حالات و نظام دو خبرولو دو پارا خبرگیری بے دو کور کولا چی ضروریات سشتا یا نشتا یا باغ خرچ خلاس شوان دو نور خرچ اولو دو پارا با کور ترالنو نبی علیہ السلام با دغی غار حرا کی حاجیانو دی دلی دی عبادت بے کو مخی دی نبوتنا او ہر یو پیغمبر دی نبوتنا مخی دی پا مرتبی دی ولایت کبرا کی بھی یعنی لوی ولی اللہ اللہ تبارک و تعالی دی دفظ لکی او نور چولے او دی نبی علیہ السلام داغی مطابق بے دا اللہ تعالی بندگی کولا دی کی اختلاف دی چی نبی علیہ السلام تغا زمانہ کی دی کم دین تابدار ہو یا نو بخاری چی کم مرگری ہوئی نو آغئی پہ ابتدا کی چی دا مسئلہ بیانی گی دیکھ لٹول مسئلہ کنہ بیانی زدر تاغنوہ دمرا تاس تواما چی اللہ تبارک و تعالی دی پزرکی و نوری خیوی او داغی مطابق بندگی بید اللہ تبارک و تعالی کولا دغسی او ذلناس نبی علیہ السلام و حضرت جبریل راغلو لنبے وحی نبی علیہ السلام تروری چی کلا پیغمبر علیہ السلام دا ملائکو لی دا اول ملاقات ہوں دا اول ملاقات سرا نبی علیہ السلام باندے لکا چھ رسک راضی یو ہے بدکواریش دا خوف تبعی خوف تے تبعی فطری خوف تے یرہ دا اور حضرت جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام تو ہوئی یا خوی او کپڑا در اخمو کپڑا وا لکا بازی روایات کی راضی پاکی دا آیتو نے لکلی شروع اور نبی علیہ السلام تے مخددہ سیونی صلو ورطوائی اقرا داول والا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما انا بقارئن لخلصتن کے رخط نیما ما کو مخی سلسلو لکل کری نبی او تاز ما مخی تداؤنی سلو ما تاید آلولا نزو خلصتن کے ددے نیم پیغمبر علیہ السلام خط نشلستے گرد جایات سات امی او بغتی ور تدیر یادو خلصتن زان لخبر دا چی خط تگورو ورغلولی حضرت جبریل علیہ السلام زان سردات جوخ کو او لغن تا زوری والا ورکو اس آغا نورانیت طول دا نبی علیہ السلام بدن تا منتقل کی گی پری خود بیا ورته اقرا نبی علیہ السلام ما انا بقارئ ان ذخل السن کنیم بیا سینې سره ونی سوال لګي دباو کو بیا ورته وای چې اقرا نبی علیہ السلام بیا وای چې ما انا بقارئ پدرین گل باندې چې کله سینې سره ذخ کو نبی علیہ السلام ته وای چې اقرا لولوس او زه ته جبرئیل په یاد باندې داش پدې سنې چې کوم مخ دې دا بیانې چې اقرا بسم ربک الذی خلق دا ایتونه چې جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام وای دا غین رستو نبی علیہ السلام ورپسې دا تلاوت وکړو او بیا جبرئیل علیہ السلام دا نبی علیہ السلام کور ته راغلو تاسو نه ډوندې ملاقات دې جبرئیل سره اور دارنګي د وای بوجم ډیر زیات ته مخه تاسو سلام علیکم را نبی علیہ السلام کور ته راغلو او زمیلونی زمیلونی حضرت خدیجه کلبرا ته وای ما په صادر کې پټکا په نبی علیہ السلام کپ کپی شروع شو راته دل لا سره لري ته بچو ورته وای بیا حضرت خدیجه کلبرا ته حالات بیان کړل دغه زمانہ کې د انجیل عالم دی ورقه بن نوفل خدیجه کلبرا خپل دی نبی علیہ السلام هغه څه کرا اوس هغه ته وای چې دروازه وای ته دا خبرې وره نبی علیہ السلام هغه ته پورا حال بیان کړ نو هغه ورته وای چې دا په جبرئیل علیہ السلام الله تعالی تعالی پیغمبري درکړه دا هغه جبرئیل دی چې مخکې موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ته وحی راوړل او راتلو با او ستا خو ډېر لوی مقام دی ستا صفات تورات انجیل کې موجود دي او ارمان دی چې کله ته دعوت خلکو ته ورکړې او دا کلیوالا تا دې کلي نه وباسي په دغه وخت کې زه ژوندې او زما د لاس خو طاقت دی چې تا سره ما مدد کړې وې زه به تا باندې کلک ولاړم ایمان یې راوړو او دا وی چې تا به د کلي نه وباسي نو نبی اسلام دی به ما د کلي نه وباسي بیا او تا به خامخا هجرت کوې دی به تا دې ته مجبوره کوي بیا څه زمانه وحي بن شوه دا ابتدایي وحي دا څلور ایتونه راغلل او بیا وحي بن شوه ډېر وخت بعد بیا تاسو ما ویلو یا ایها المدثر او یا ایها المزمل دا صورتونه بیا وروسته راغلي دي که تاسو یاد وي د دې نه وروسته یو اهمه مسله دا بیانېږي چې کله الله تبارک وتعالی یو سړی مالدار کی بے نیازی کی مال و دولت ور کی اولاد ور کی د خدای شان دے دا انسان بیا څه کوي د کې غرور راځي د کې تکبر راځي مال دو جنا صحت دو جنا دا اولاد دو جنا د انسان کې سره دي غرور راځي دغه دا ګمان اور خیال وی چې د چا محتاج نه زما هر څه پوره پوره دي اوس هم تاسو ګورئ چا سره چې لګي پیسې ټکی دي او دا غي عزیزان وی دا غوی زما چاته ضرورت نشته هغه کې ډیر غرور وی هغه کې ډیر تکبر وی دا د مال دو جنا انسان کې راځي او بیا دغه مالداری دا انسان سرکشه تا او دارنګ طغیان او ظلم ته مجبور کی دغه انسان نه سرکشی کیږي ددنه ظلم هم کیږي او ددنه زیاتې کیږي معلومه خبره ده نو الله تبارک وتعالى په دې اسنه کې داسې انسان ته وایي چې احمق کم عقل ده ستا چې کوم خیال دې دا خیال ستا غلط دی ته په هر څه کې ما ته محتاج دا تمام مخلوقات الله تبارک وتعالى ته محتاج دی معلومه خبره ده ته بې نیاز نه که ستا دا خیال وي چې زما چاته ضرورت نشته کوم یو شی داسې دی چې تا هغې ته محتاج نه او کوم یو شی دی چې دې زمانه نه غواړي موږ هر څه د الله نه غواړو خوراک د الله نه غواړو اسکاک د الله نه غواړو لباس د الله نه غواړو فیضار د الله نه غواړو صحت د الله نه غواړو کوم یو شی دی چې موږ پای کې محتاج الله ته نه یو نو الله تعالی داسې انسان ته وایي چې کم عقلا ته په هر څه کې ما ته محتاج دا په ځای پرېږده بنی نو آئے انسان څومره چې دی انسانان دی په خپلو ضروریاتو کې بل ته محتاج دي او بل خپل ضروریات کې دته مستای دي الله تعالی د دې دا جوړخ او ساخ دا چې جوړ کړی دي چې یو انسان خپل ضروریات پوره کولی نشي که یو انسان دا وایي چې زماره اوټه ته ضرورت دی دا ضرورت دی ځان پوره کولی نشي خپل وګوره څومره مخلوق لګیا دی او په دې کې د څومره مخلوقات مهنتونه دي او په کم انداز بیا راځي پته نه نوړای جوړه خپلې ته وړي دینه مخکې سوچوکا چې دا سمکه اړولی چا دي هغه د پاره څو زار دي هغه زار چا جوړ کړی دي دا چې کړي چا جوړ کړی دي دا یې چا جوړ کړی دي اور دارنګ دا حیوانات چا پیدا کړی دا باندې شروع شه بیا چې دې کې دا تخمونه واچي دا تخم چرته نه راغې او بیا چې دا واچي دا هغه کې څه چلو شه بیا دا هغه کټای دا هغه پرشری دي او دا هغه صفاکولا دا هغه اړول دي او بیا هغه دل دی بیا په خول دي تخپره سوچوکا دا سره سوق جوړي چرته ناراضي دا ټول مخه تکا یو نو لای چې کله فلیټ اوچته خپل به ته دې نتیجې ته ورسې چې الله تعالی زه پوره نه یم، بالکل زه محتاج یم. دارنګه هر یو شی ته تاسو ګورئ، نو په دې صورت کې الله تعالی دغه مغرور انسان ته دا سبق ورکوي چې په مال باندې په اولاد باندې غرور مه کوه، تکبر مه کوه، او د دنیاګۍ دعوه مه کوه. ته مکمل محتاج یې، ما ته محتاج یې، او دا مخلوقات یو بل ته محتاج دي. الله تعالی د دې په نیت کې دا پیسې تقسیم کړې دي، څوک یو صنعت کوي، څوک بل صنعت کوي، څوک بل صنعت کوي، لګیا دي څه بټول دی یو بل سره تعاون کوي، او زمونږ دا ضروریات تر سره کېږي دې ټول باندې سوچ وکړي. یو دا غینا د دغه مغرورو کسان نه ابو جهل، ابو جهل ته الله تعالی د مکې مشري ورکړې وه، مال دولت ورسره ډېر زیات مغرور و، او داسې احمق اور کمکلو چې د هر څه نه به انکار کولو. نبی علیہ السلام با چې کله بیت الله کې مسته، نو دې ظالم باندې به دا نه ځای ده چې زه دلته ولاړ یم، زه د دې علاقې مشر یم، دیولې دلته مسته. یو ځل دا و یره که دا اندر پاره دلته مسو کړو، نو زه به دته په سټ باندې پرېږدم، او دې به زه مړ کړم، پرېږده نه مسو. نه نبی علیہ السلام یادې، او بیا دغسې وشو. نبی علیہ السلام راغلو مسو کړو، او دیر سفار طرف نه راغې، نور کافران ناست و حرم کې، ورته وې سردارا تا چې کومه خبره کوله خو لګیا دی هغه دې موس کوي. یو اورې کا زند پسې دې دې خپل مال اور غرور دې حتی رسول و اوس په دې سټوله خپل دم چې کله د نبی علیہ السلام خوا ته نږدې شو، الله تعالی د نبی علیہ السلام او د ابو جهل په منځ کې خندق دور راوست، او باغی کې څه بزر والا یعنی ملائکې هم دولی دي په شا باندې تختې داسې داسې کوي. هغه ورته وایي څه چلو شو، چل داو شو، چلته مت کې خندق و، کزنې زه کېدم زه سوځېدم، او باغی کې د وزر والا مخلوق ما ولیدو. نبی علیہ السلام دا ملائکې وي، که دې مخکې راغلی وي نو دې ملائکو به د دې خلکو په وړاندې نیسلی او ټیکه ټیکه کړی دو، خو ډېر وروسته شو. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره شور کړو، نبی علیہ السلام ورته سخت رکنو زورونه ورکړه. نبی علیہ السلام حلیم دی، صبرناک دی، د هغې نه صبر قوم مکه کې منلی شوی و. نبی علیہ السلام دی ورټو، نو دی ورته مخې نه وایي چې زه به خپل هم مجلس کسان راولم، ما سره بالیګاټ دی، ما سره والدی او لوی دی او سواری دی او پیدا دی او دادی او دادی داسې دی چې دی که نه غورې دی ټولې. هغه یو واقعه ده، یو سړی و نه هغه ډېر کم یرېده، ډېر ډر پوکوخه ډېر زیات یرېده، د لرګي نه یې اسوره جوړه کړې وه. نو یو ورځ چېرته دی دننه و، دې سپې راغلی دی دننه ورکولو، لوښو کې بچې ته کړپړ کړي، دا د نر بچې په منډه تښتېدلې دی بارو لاړ دی، او د لرګي هغه سوره راخستې ده. ورته وایي چې ګوره تا ته پته شته چې چا کره راغلی، یو جین دننه غلی دي، اوس پته ته پته ولګي چې زه پیاده او سواره فوجونه راولم چې تا سره به هغې څه څه وکړي، داسې به در سره وکړي، داسې به در سره وکړي، او ته خبرې زما دې سورې نه حالانکه سوره د لرګي نه سوکتې لکه چالی نی داسې هغه څه لګیا دی اوس هغه ولي چې څوک نه دننه نه شي راتلی، ولې دننه خو څه کړی شوي دی، هغه نر خوردس مات شوی دی بار لاندې بیا سپېره ووته. نو دېرې خیسه چې خدای ته مسخ کړې او ستا نه سپې جوړ کړو، خدای سره جنګ نه خلاص کړو، ولې ډېر وارې ته کنه تا نفس دی امن واقعا ده. نو ابو جهل نبی علیہ السلام ته وایي چې زه به خپل سوارو پیاده در پسې راولم، زما مجلس والا خبرې. الله تعالی وایي که د خپل مجلس والا راوغوښتل نو زه د جهنم ملایکې ورپسې لېږم، د بل ځای ملایکې هم نه، د جهنم ملایکې. او نبی علیہ السلام وایي که دا آواز کړې دغه ټیم کې دې کشرانو نوجوانانو ته، یاد ساتې ستاسو په وړاندې به جهنم ملایکې دکه سې راغلې په خپل شکل، او دوی سره بیا هغه څه کړي چې د خدای څخه خوښه وه. الله تعالی وایي د دې پر نغارت مې دا دي چې په دې صورت کې الله تعالی هغه کسانو ته چې د مات نشه کې ماغ دي، او ډېره نشه دی کوي، تکبر اور غرور وي پکې، هغه کسانو ته الله سبق ورکوي چې یاد ساتئ بې وقفا اور کمه کوي، دې مال اور دولت د وجې نه دومره نشه مه کوئ، او نه تاسو ته دومره نشه دم تکبر سے مستحق ہے، تاسو زما په وړاندې یی څه داغه بیان الله تعالی کوي. دا خو دروندې صورت خلاصه اور داغه مضامین دي، او دین صورت کې بیا د قران مجید د نزول داغه د عظمت او د شرافت اور دارنګ د لیلۃ القدر په حوالہ باندې خبره ده. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا ولا لا تخلق تا ولا لا لسلو تا ولا لا یومانا دادا تا سنے دلی خبر پا کپڑا بانی دایتو نے دیتی بیشی اور جبیر ورکا دا چونی سلی اور نبی علیہ السلام ایما انا بقاری ہم زخد خط بسیم کنیمہ دریدل دا شوشو او بیا نبی علیہ السلام لسکلو کرن اقرا ولولا بی اسم ربکا فمدد دنن دربتا آغا رب جغسل اللذی خلقا چی پیدا کری دی دا تمام مخلوقات اقرا ولولا بی اسم ربکا فمدد دنن دربتا ستا ربتا سر مدد دی بس پلل لسکل کواسو کم ربو اللذی آغا رب خلقا چی پیدا کری تمام مخلوقات یو مانا بری تگورا اقرا للناس القرآن لولا بی خلق تا قرآن قرآن خلق تا للا ترا قرآن وای خلق تا عام مانا اتفقا بی اسم رب دیتا پنم درب سا غرب چیتے دا تمام کائنات پیدا کری دی خلقا نرس مفول بینی ندر ذکر شوی تمام کائنات پیدا کون کے سوک کے اللہ تعالی دے دا غزات تیرا تمام کائنات پیدا کری دی دا غدنم پا مدد باندی تلولا دا قرآن خلق تا وایا خلق الانسانا پیدا کری دی اللہ تعالی دا انسان من علق لچکی دیوینینا اول منی بی یاد آگی نبی نجورش او بیاد آگی حالات بدلی جی وقت ٹکلتی جورشی بیاگی کیا دکی راشی چه سنور میں اشتی پیلشن اللہ تعالی آگی کی روح اچھے یاد بیتا ستا انسانان در پیادو نور حیوانات و زانیان نمودی دی اقرا لولتا ہمیشہ لولا وزا قرآن لولا وربتا الاکرمو اور رستا دیر کریم دے و دیر خلیم دے رستا کریم دے رستا خلیم دے گورا دا سمر بندگان ناپو و جہالت کئی و اللہ تعالی زر سزا نور کئی اللہ تعالی وی کما دے گناہ دو جنا خلقو را زر سزا ور کولے و مقدس مکہ بسوچ پاتی شوی نو ار سر گناہ کی و گناہ سر نسل قبر بخلا سو نو دارب ساتھو سے کریم ذات تے اور خلیم دے دا سے کریم اور خلیم چے آغاد دے عبادو پنا پو ایبان زر سزا عبادو نور کئی بندگانو لا اقرا للا امیشا و رب کارستا الاکرم کریم اور حلیم ذات تے الذي ذا غثات علما بالقلم تقول لي ذا قد اور کتابت دی مخلوقات کا دل قلم پہ قلم سرا قلم سرا تو خط کتابت کی یوا قلم دی اللہ تعالی دے نور نہ پیدا کر اور چکنے پیدا کر اللہ تعالی اور تو دی کا یسلی کم مکان ما یکون چھ سمخت و سرستنی تر قیامت پوری داتو دی کا رستہ حوال دی کا داد نور قلم اور داتول کائنات اور تقدیر اگی نکلے رہا زین قلم تا سمانم دی چھ آقا قلم دی چھ پاغیبان قرآن اور دانور اسمانی کتابوں نے لکھلی شی دی پر اللہ تعالی تعلیم ورکو درین قلم نا ملائکو دی چھ آقای عمل نامی دی عباد دی کی ای سرم قلم انہ کی دی کل کئی اور سلورم قلم دی مخلوقات زمان اللہ ستا سمکی دی دا دول ذرائع دی چاہ جی دی تعلیم دی نو اللہ تعالی سے اللہ دی حغزات علما دی قلم چھ تعلیم ورکر دی مخلوقات دا پواسطی دی قلم پس اللہ تعالی مخلوقات پیدا کرو اور بیا اور تدا چلو خوش پتی ترتیب باندھے اول لکن کہ حضرت ابلیس علیہ السلام نے یاد ساتھ ہے قلم باندھے ذرا مخ کے دکھائی چانک ہو رسو کا تمہارے سلام کا نسبت گئی وہ ابلیس علیہ السلام اول نکل گئی علم الانسان اخل اللہ تعالی انسان تمرات نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ما معلومات لم یعلم چلے دا غینا خبر نو مخ کے نبی علیہ السلام تدا معلومات نو اللہ تبارک و تعالی نبی علیہ السلام تا سمرا معلومات ور گئے 40 سال نبی علیہ السلام علیہ السلام اور سے بے اسمان معلومات خلق تنور گئی اور 40 سال بعد بالکل علوم سینی را گئی اپنے مبارک و سینی نے چلی دی جی سمدست دی جی آغا علوم سے بچا زین اگئی تن رسید اللہ تعالیٰ وی علم الانسان آغا اللہ چی تعلیم اور سے انسان تو مراد تن نبی علیہ السلام نے ما لم یعلم حق معلومات چی دیر آغی نا خبرنو یا علم الانسان اللہ تعلیم ورکا تمام انسانانو تا موتا دا کل پتیرا دی ما دا حق خبرو لم یعلم چرا انسان دا غینا خبرنو سمرا معلومات کی گینا مخدم خبرو اللہ تعالی دا معلومات منتر آکر وقت وقت معلومات را کئی او قدیبانی منگا پوئی کل دا اس دا کروزا پوری خطاس میں دا غا تینزا ایتونا ابتدا کرا دا دا غلوم دی تینزا ایتونا دی او بیا دا غینا رسو دا ابو جہل اگا واقعا دا جی کل دا حقر دا خبرا ان الانسانا بتاکیت کر انسان لیت غا